رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اصاب احدا قط ہم ولا غم، جب بھی زندگی میں کسی کو غم پہنچے، کوئی فکر لاحق ہو، فقال، اور وہ کہہ دے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ناظ فی حکمک عدل فی قضاء اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب همي الا ابدله الله فرحا. جو شخص مصیبت کے وقت سید الاستغفار یہ مبارک کلمات اپنی زبان پہ لے آتا ہے، اللهم انی عبدک وابن عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ، تیرے بندے کا بیٹا، اے اللہ تیری بندی کا بیٹا، ناصیتی بیدک، اے اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، ماضن فی حکمک، تیرے ہی فیصلے جاری ہونے ہیں، عدل فی قضاءک، تیرے ہر فیصلے عدل پر مبنی ہیں، اسألک بکل اسم ہو لک، اے اللہ میں تیرے ان ناموں سے تجھ سے مانگتا ہوں، سمیت بہ نفسک، جو تو نے اپنے لیے پسند کیے، او انزلتہ فی کتابک، یا تو نے اسے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، او علمته احدا من خلقک، یا تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھا دیے ہیں، او استأثرت به فی علم الغیب عندک، اے میرے مالک میں ان ناموں سے بھی تجھ سے مانگتا ہوں جو تو نے اپنے پاس رکھے ہیں، ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب همی، اے اللہ اس قرآن کو میرے لیے میرے دل کی بہار بنا دے اور میرے سینے کی روشنی بنا دے اور میرے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، وذهب همي، اور اس قرآن کی وجہ سے میرے غموں کو دور فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جب یہ کہہ دیتا ہے، الا اذهب الله همه وحزنه، اللہ رب العزت اس کے غم اور فکر کو دور فرما دیتے ہیں، وَأَبْدَلَهُ لَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا، اور اس کی مصیبت کی جگہ اللہ خوشیاں بنا دیتے ہیں. صحابی سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، أَلَا نَتَعَلَّمُهَا، ہم اس کو سیکھ نہ لے؟ قَالَ بَلَا، کیوں نہیں، يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهَا أَن يَتَعَلَّمَهَا، اس شخص کے لیے لائق یہ ہے جو یہ کلمات سنے کہ وہ ان کو سیکھ لے. ناظرین کرام، جس طرح قولی عبادت سے انسان کی آخرت بہتر ہوتی ہے، دنیا بھی بہتر ہوتی ہے. ان کلمات کو پڑھنے سے اس کی دنیا کے غم دور ہو رہے ہیں، مصیبتوں کی جگہ خوشیاں آ رہی ہیں.